राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 20 मई 1997 को साय लगभग 4:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण काल में भगवान शंकर प्रकट दर्शन दे दिए। ये भगवान गड़े ही पड़े हैं। कहते हैं ना मृत्यु समय में हमारी परिक्रमा कर दी। एक बधिर था, दिन भर मजा घूमा, कोई शिकार मिली नहीं, भूखा रहा। शिवरात्रि का दिन था तो भूखा रहा, पता नहीं कुछ भी। रात्रि में पहुंचा तो एक भगवान शंकर का मंदिर मिला, उसमें कोई मंदिर पर भगवान का पूजन किया। उस मंदिर के ऊपर एक छत्र था, छोटा सा चांदी का ऊपर लड़क रहा था। वो लड़क गया तो हाथ नहीं पहुंचे, तो भगवान की पिंडी के ऊपर चढ़ कर गए तो लिया, भगवान प्रकट हो गए। दूसरा तो चीज पत्र पुष्प चढ़ावे, ये तो आप ही चढ़ा दी पूरे। ऐसे भगवान बोलो कथा मार बैठ गए। काम वो डाकू की बात सुनाई थी ना, डाका डाल कर गया, बड़ा सुंदर रूप धारण करके रात्रि में पहुंचा राजघराने में, तलवार लिए हुए पैर लगा रहे, अच्छी पोशाक पहने सतर्क दूर जा रहा है। कौन है का चोर? कहने गया आप गुस्सा न करें, जिधर गया जाए घोड़े उधर गए। राजा का खास घोड़ा था, उसको चल दिया। पता लगा रे घोड़ा कैसे गया, तो साहब पहरा दे, तू पहरा लगा रहा था कि साहब है तो चोर को ऐसे कह कर ले गया, ऐसे कर काशी लगा चोर ले गया। वो तो घटम जी महाराज अब ले गया, अगर ही होते जाते जाते एक मंदिर में पहुंचे तो गुरु जी ने कहा कि जहाँ भगवान की आरती हो ना वहाँ आरती के दर्शन करना, वहाँ ठहर जाना। तो घोड़ा तो बांध दिया और आरती के दर्शन करने लगे। वे घोड़े के पगा पगा जोर से दौड़े कि पहुंचो जल्दी, वो घोड़ा कहाँ गया, अभी निकला है, थोड़ी देर हुई है, उसने पैर पड़ा निकला, थोड़ी देर हुई है। वे पहुंचे, दौड़े दौड़े पहुंचे वहां पर। वह पहुंचे तो वो पैर चरण चरण देखते हुए पहुंचे तो देखा गौतम जी महाराज सुंदर थे, बहुत सुंदर पोशाक थे। घाटम जी क्या नाम बताया? घाटम, घाटम जी, घाटम जी, हाँ घाटम जात जात का मैणा, संतोष संस्था का सेना, उन्होंने चोरी की थी। हाँ घोड़ा जी ने दौड़ गए, अब उनको पकड़ा तो घाटम जी को घोड़ा बंधा हुआ, तो घाटम जी घोड़े के पास गए, गए तो घोड़े का रंग बदल गया। राखण हारा को नहीं जो रखे तो राम, घाटम घोड़ा पड़ गया भैया श्वेत से श्याम, श्वेत नीला घोड़ा श्याम हो गया। वे कहते पैर वो ये सिंध हो ये रंग वो नहीं, क्या बात है। घाटम जी गुरु जी ने कहा था ये तो जहाँ आरती हो ना ठाकुर जी की वहां खड़े रहना, भगवान की आरती के समय दर्शन करना, वहां ठहरना और झूठ मत बोलना। तो गया तो कहते मैं कौन गए चोर, चोर करके लिया घोड़ा, झूठ ही बोलना कि घोड़ा घोड़ा तो मैं लाया हूँ, कहा राजा से अरे घोड़ा वही दिखता है वैसा ही बनो, ये तो शाम घोड़ा होगा, शाम करोगे शाम होगा, रख हमारा कौन नहीं जो रखे तो रहो घाटम घोड़ा पड़ गया भयोश्वेत शेषिया। इस तरह भगवान करते है लीला विचित्र है भगवान की। तो लेगा ऐसा, अरे घोड़ा ये क्या, घोड़ा तो सा यही है, इसी को मैंने मूर्ति बोला साथ बोला, ये बड़ा प्रभाव होता है। तो घाटम जो कह दे तुम सब काम करो, चोरों डाकू और पकड़ो। तो इस तरह से भगवान के चरणों के शरण हो जाए और भगवान का विश्वास भरोसा रखे और संतों के बात को पालन करे तो वे भगवान साथ में हो जाते हैं। महाराज हम सत्संग में भगवान के सन्मुख तो होते ही है, लेकिन हमारे पाप तो दूर नहीं हुए। पाप दूर नहीं हुए आपको क्या पता, आपको क्या पता, ये पाप दूर नहीं हुए इसने ही पापों को पकड़ रखा है। आप खुला छोड़ दो पाप चले जाएंगे, आप पाप दूर नहीं हुए पापों को पकड़े रखते हो, ये तो पकड़ना पापों का। आप पर में हमारे पाप रह कर सकते। एक कथा आती है, भगवान शंकर और पार्वती जी के बात हो रही थी, बात हो रही थी, और बात में भगवान शंकर ने कहा कि देखो पार्वती, ये गंगा जी है ये भगवान के चरणों का जल है, मेरे सिर पर है भगवान के चरणों का जल, ये पवित्र कर देता है, स्नान कर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज कैसे मानू कि चलो बताओ मैं। तो गंगा जी किनारे दूर वहां भगवान शंकर ठहर गए, शंकर तो बहुत वृद्ध बन गए और पार्वती छोटी अवस्था भी बन गई। अब शंकर जो स्नान करके आते हैं, शंकर जी एक खाड़े में पड़ गए, तो वो पार्वती कहती है मेरे पति देव है बूढ़े हैं, शक्ति नहीं है, इनको निकाल दो। तो कही तो हंसी मसी मरण दे बूढ़े को, मरण तेरे क्या बंदा है, मरने खाड़े में पड़ा है, तो मसीदियों गई तो ऐसी कोई बूढ़े के पीछे पड़ी है, कोई कोई गए भाई ऐसा भी भाई कहते तो निकाल दो। तो देव सुनो भाई सुनो, मेरे पति देव बहुत पवित्र है, अगर तुम्हारे अपवित्रता रहेगी तो उस पाप से जल जाओगे, पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता के मेरे मेरे इतने पवित्र देव है कि अपवित्र कोई पकड़ता है तो उसे पापों से जल जाता है, उसे पापों से तो दूर हो जाए। अब ये करते करते बहुत से चलेगा, एक आदमी आया कि भाई मेरे पति देव है वो निकाल दो, वो निकाल दो गये। कह रहे देख सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले पहले, मेरे पति इतने पवित्र है, स्मरण मात्र से कल्याण कर दे, और छू लेगा कोई पापी तो उस पाप से उछल जाएगा, क्यों शुद्ध है वो शुद्ध छोड़ नहीं सकते। तो भैया कैसे पाप है, तू तो देख तेरे लोटा मेरा भरा, धोती मेरी गीली, अभी गंगा नहा कर गया हूँ, अब भी ना कर गया हूँ, कैसे मेरे पाप है, जाकर शंकर को निकाल दिया। तो शंकर ने कहा दे वही शंकर मेरे स्वरूप बन गए, ये गंगा जी कोई सही नाता है, मन में बहता है पाप दूर नहीं हुए, पाप नहीं दूर हुए, तो क्यों पकड़ो पापों को, आप पकड़ो मत, खुले जाओ। एक बात मैं दो बार कही है, ज्यादा कही तो याद नहीं है, ये जो इच्छा है ना ये इच्छा बाधक होती है, संसार की इच्छा बाधक होती है, वो तो परमात्मा की इच्छा से दूर हो जाए, बट परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है ये परमात्मा प्राप्ति में बाधा देती है। तत्व ज्ञान की इच्छा करते हैं इच्छा में बाधा लगती है कि नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो निषेधात्मक है ये चीज अपने भीतर बैठी है, ये बाधा दे रही और बदलने वाला कोई नहीं है। गोरखपुर की बात है 2000 से पहले की, तो वहां व्याख्यान दिया करता गीता प्रेस में, तो वहां आया करते एक सज्जन सेवाराम जी नाम थे, वो बैंक के हिसाब करने वाले थे, तो आर्य समाज थे, पर सत्संग में मेरी सत्संग अच्छी लगती आदि। तो एक दिन मैंने कह दिया कि निश्चय करे तो आज रात में ही भगवान मिल जाए, तो उसने बात पकड़ ली, तो घर पर जा करके पुष्प ले आए, चंदन के ले आए, सन साबुन ले आए, भगवान का आएगा, भगवान दर्शन देंगे, स्वामी जी ने कहा तो आएंगे ही भगवान, या भगवान दर्शन देंगे, ऐसे करता चिंतन। तो चिंतन करता है वो करते करते भगवान आए नहीं, सुगंधी आई, रोमांच हुए, सुपात हुए, ठीक दिखा, सुगंधी भी आई तो मैं प्रकट नहीं हुई। तो मैं भिक्षा को जाया करता हूँ गाँव, भिक्षा मांग करके मैं लाता था। तो कहो मैं हमारे वहां चलो भिक्षा को चलो। उसने कहा कि मेरे रात ये घटना घटी। अब क्या बात है आप बताओ कोई कारण। आपने कहा कि आज रात बेचारे आज रात में ही भगवान मिल जाए, तो मैंने कहा समझ नहीं गया तो मिलेंगे ही भगवान, तो मिलना पड़ेगा ही। ऐसे कर मैं ले आया, मैं पुष्प माला ले आया, फिर फूल ले आया, चंदन घर से तैयार कर लिया कि भगवान की पूजा करनी, भगवान तो आएंगे। और वैसे प्रतीक्षा करता रहा, जब भी करता रहा, कीर्तन करता रहा, और सुगंधी भी आई, शांति सी आई, धीरे लहर ठंडी जिस तरह से आई, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए। बताओ क्या कारण, मैं क्या बताऊंगा। अब मैं क्या क्या बताऊं तुम्हारी, आप जानो मेरे क्या पता कि आपको क्या दिख रहा है। और तुम्हारी ये बात आई भगवान आ जाएंगे, भीतर क्या थी कि इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे भगवान, ये रेख आती थी बार बार कि इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे। ये बात ये जो अपने ना दे देना है ये अटकाव है, भगवान की तरफ से भगवान आ जाते हैं, मतलब ऐसे जल्दी कैसे आ जाएंगे इतनी जल्दी। अरे बार बार मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत नाही, बार बार करने पर भी जुग रे जुग बीत जाते, भजन ध्यान करते हुए प्राप्ति नहीं होती, ऐसे एकदम कैसे हो जाएंगे। तो ये भाव है अटकाने वाला, जितने मन में ऐसे ऐसे जल्दी कैसे हो, ऐसे जल्दी कैसे। और भगवान देरी है ही नहीं, हमारे पापों से अटक जाए भगवान, इतने कमजोर है मिलकर क्या निहाल करेंगे। हमारे कर्म कर्म पे निकृष्ट कर्म, निकृष्ट कर्म से अटक जाए भगवान, फिर क्या निहाल कर गए। पाप तो निकृष्ट कर्म है, तो पाप से भगवान अटक जाते हैं, भगवान का बल नहीं है। हमारी भावना में जो ना पड़ा है आज के दिन, इतनी वसुदे मिले क्यों नहीं भगवान, मिलते तो है ही नहीं। आपने कहा था मिले क्यों नहीं, मिलते है ही नहीं। अब ये बात दृढ़ता बैठे क्या करें। एक सज्जन ने देखा, कह दू बात कह दू, एक सज्जन देखा गया स्वामी जी को कपड़ा दे, चादर दे, मन में आ गई, चादर ले आया। क्या देखो स्वामी जी त्यागी बहुत है, बड़े त्यागी लेते नहीं है, लेते नहीं है, अरे गसी नहीं देते महाराज, ये चादर ले लो, देखो संगत त्यागी है। अब मेरा मन भी चले तो मैं क्या करूँ बताओ, बहुत त्यागी है, लेते नहीं है। अब यूं कह रहा है दे रहा है, और मन भी चले ले ले, क्या भी बहुत है माया लेते भी। अब क्या करूं बताओ, अपनी इज्जत तो रखनी पड़ेगी, लाल टप के लड़वा लड़े लड़े, पर दुखे बहुत त्यागी, मैं जानता हूँ वर्ष बड़े त्यागी। ऐसे भगवान तो आते पर जल्दी कैसे आ जाएंगे, त्यागी बहुत है लेते नहीं है। मैं क्या करूं बताऊ, ऐसी बात है भगवान तो जल्दी थोड़ी मिलते हैं, क्योंकि तमाशा थोड़ी है भगवान ने। एक राजा से मिलने में, एक धनी से मिलने में कितनी देरी लगे, कितनी कोशिश करते होता है। तो भगवान त्रिलोकनाथ अनंत न तो समोस्तक कुतो न्यो लोक त्रय प्रतिभा प्रभाव, आपके समान कौन होगा महाराज, आपसे अधिक कैसे होगा, आपके समान भी कोई है नहीं है, तो समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा, अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बड़े बड़े आदमी से मिलने में देरी लगती है, तो भगवान तो सबसे बड़े है, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। पर ये बात भूल जाता है कि वो तो है, माँ कितनी बड़ी हो बालक के लिए बड़ी थोड़ी है, बालक चट गोदी में चला जाए, बड़ी माँ रानी है, बड़ी भाभी है, बालक की तो माँ है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान तो मेरे है, मेरा है ना, ये बहुत बढ़िया चीज, अपनापन है ये बहुत बढ़िया चीज है। भगवान कहते हैं ममई मानस जीव लोगे, तो इसको इसको नहीं पकड़ो। माँ उल्टी चले तो इधर आई नहीं, इधर जा जाती है। एक माँ मर गई, मार बड़ी आदमी, तो एक भोला भाला सा भाई उसको क्या भाई तू ऐसा कर, माँ को गंगा लगा लिया, हम तो काम करते दूसरा, तू गंगा लगा लिया। बेचारे पैदल चलते चलते हैरान हो गया कि 700 कोस है, 600-700 कोस, तो 300 कोस गया, जीते हैरान हो गया, अब कब पहुंचूंगा वहाँ। तो उसने क्या किया, हड्डियां तो फेंक दी, वहां से बड़ा जल था बरसा गया, वो भर लिया, फिर पीछा आ गया, जल्दी आ गया। सत्रह ही थी नहीं, चाला भी थी, ऋषि दर्शन आदमी था। तो भाजल बाहर साहब मैं देखो गंगा जल नया हूँ, गंगा जी ठेठ डाल दिया। बड़े भाई ने देखा कि चाला भी करता है, इतना जल्दी कैसे आ जाए, इतना दूर आकर जल्दी कैसे आ जाए, जल्दी गए गए नहीं है। दूसरा दिन हुआ है तो उठा, अरे तू सच्ची बात बता, राज मात माँ मिली, माँ आई, माँ ने कहा कि बीच में छोड़ा आ गया, ठेर नहीं गया तो मरो। माँ ने अच्छी ने बड़ी तो उठी नहीं, गई नहीं उठी नहीं, इतनी दूर तो गंगा जी तो इधर आई तो उधर ठेर गंगा जी पहुंच जाती, आधी दूर तो मैं पहुंच आई थी, तो इधर क्यों आई? तो आप लोग हमें मिले नहीं, मिले नहीं, इधर क्यों आए? क्यों नहीं मैं मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, इधर करो ऊंधी बात क्यों चले ऊंधी माँ चले क्यों कहती हूँ बात सच्ची है। रात मिली माँ तो आई दिन मिली, ले तो मैं गया, आप ही आ गई तो आप ही गई तो आगे जाती तो ठेठ गगज पहुंच जाती। तो आप भगवान मिले नहीं, मिलते नहीं, मिलेंगे नहीं, मिलेंगे मिलेंगे यूँ करो हर्जगा है उल्टी माँ क्यों चलेगा सीधी चलो। और भगवान डर भगवान तो मिलेंगे क्योंकि इतना सब सामान भगवान ने जताया है, इतना प्रसन्न मौका दिया है, और तो भगवान मिलेंगे। ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।